obećao nema više. To su tvoje zadnje reči. I sada zbog tebe zovem društvo da me leči. Znam da je uzalud, uzalud, uzalud. Znam da je uzalud. Pomozi mi Bože, pomozi mi Bože. Bože, pomozi mi Bože, ispuni mi želju tu. Bože, pomozi mi Bože, da prebolim nju. Pomozi mi Bože, ispuni mi želju tu. Bože, pomozi mi Bože.